أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki buraya gelen insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, İdris'in, Şit'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Bakara suresi 41. ayet-i kerimesini şerh etmeye, tefsir etmeye çalışacağız. Hemen peşinden İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin konuyla alakalı bir mektubunu okuyacağım. 33. mektup. Mesele nedir? Mesele mal ve mevki düşkünü alimlerdir. Biliyorsunuz alimler ikiye ayrılıyor. Bir, İslam için yaşayan, Allah için yaşayan, Allah için insanlara hizmet yapan, peygamber varisi olan alimler sallallahu aleyhi ve sellem. İki, dünyada mal ve mevki kazanmak için iş yapan, ilim tahsil eden ve ilmini insanlara aktaran alimler. Menfaat peşinde koşanlar. İslam alimleri ikiye ayırmıştır. Şimdi biz bu akşam kimi konuşacağız? Mal ve mevki düşkünü alimler. Hemen ayet-i kerimeyle giriş yapacağız. Peşinden İmam-ı Rabbani konuyu açacak inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Mevlamız ne buyurmuş? Hitabı kime yapıyor? Okuyacağım ayetteki hitabı kime yapıyor Rabbimiz? Rabbimiz bu ayetteki hitabı direkt olarak Yahudi alimlerine yapıyor. Yahudi alimleriyle Hristiyan alimleri, papazlar ve hahamlar ciddi problemli. Neden problemli? Bunlar kitaplarını tahrif ettiler, değiştirdiler. Şimdi Allah'ımız Yahudi alimlerine bir emir veriyor. Ve aminu, iman edin. Müslümanlara iman edin diyor mu Allah? Hayır. Müslümanlar zaten iman etmiştir. Yahudi alimlerine iman edin diyor. Bima enzeltu, size indirdiğim bu kitaba iman edin. Yahudilerin ve Hristiyanların problemine bu kitaba inanmıyorlar. İnanmamalarının sebebine bu kitabı getirdiğini söyleyen peygambere, seçilmiş kişiye inanmıyorlar. Zaten Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inansa kitaba iman etmek zorunda kalacak. Peygamber olduğuna inanmadığı için orada çakılıp kalıyor. Hafta arasında bir mesele ortaya çıktı ülkemizde. Neydi o? Solcu Sözcü Gazetesi'nin ücretsiz eki, Gırgır diye bir dergi, bir espri dergisi, bir karikatür dergisi. Orada güya milleti güldürmek için, gazetenin tirajını artırmak için bir dergi veriyorlar ücretsiz. Dergi fırsat bulduğu her anda dindara ve dine saldıran bir dergi. Müslümanlar tek tük tepkilerini koyuyorlar. Fakat hiçbir şey olmuyor. Ta ki ne zamana kadar? Geçen haftaya kadar. Geçen hafta bu dergi aleni ve açık bir şekilde Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam'a ne dedi? Küfür etti. O resimde gördüm. 3-4 tane resmi yan yana koymuşlar. Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam diyor ki, sizi diyor bir dua yaptım. Denizi ortadan ikiye ayırdım. Sizin hayatınızı kurtardım. İnsan bir teşekkür eder ya, utanmazlar. Allah'ın peygamberi kavmine böyle konuşur mu? Buradan bir kere peygamberi aşağılamış. Burada problem yok. Diğer yaptıkların yanında bu hiçbir şey değil. Yanındakiler de küfür ediyor. Ulan diyor, senin bilmem ne yapayım, gaz yapıyorsun, hava yapıyorsun bize diyor. Allah'ın peygamberine küfür ediyor. Öteki yanındaki kadın da küfür ediyor. Aşağılıyorlar, küfür ediyorlar. Sonra ne oluyor? Hemen fotoğrafı yayınlamasından 1-2 saat sonra Gırgır dergisinin Twitter adresinden bir açıklama yapılıyor. Çok özür dileriz. Uyku vakti olduğu için gecenin geç saatlerinde mayhoş bir şekilde bu karikatürü yayınladığımız için şaşkınlık verici bir şey olmuş. Kimi incittiysek özür dileriz. Buradan bıçağı soktu, buradan kafaya kurşunu sıktı, peşinden ne yapıyor şimdi? Yıkama yağlama işlemleri. Kimi incittiysek özür dileriz. Sonra ne oluyor? Tabii Müslümanlardan tepki çok ciddi bir infial haline dönüşünce Twitter, Facebook yıkıldı. İnfial haline dönüşünce özürler peşi sıra geliyor. Ama dergide yine bir hareketlilik olmuyor. Ne zamana kadar? Yahudiler, derginin sponsoru olan Yahudiler bu dergi kapatılacak deyinceye kadar. %99'u Müslüman olan ülkede bizim peygamberimize hakaret ediyorlar. Dergiyi kapatıran kim? Müslümanlar mı? On binlerce tweet atıldı, Facebook'ta paylaşımlar yapıldı. On binlerce Müslüman bu hakareti sinesine koyamadı. Tepki verdi. Fakat buna rağmen sadece özürle geçitirilmek istendi. Devamlı cami duvarından işediler. Müslümanlar küçük tepkiler verdi. Ama şimdi gittiler nereye işediler? Havra duvarına işediler. Yahudiler tehlikelidir. Dünyada parayı tutan kimdir? Yahudidir. Dünyada patronlar kimdir? Yahudidir. Bunların sponsoru kim? İslam'ı hakaret etmeleri için, dindara ve Müslümanlara, dine hakaret etmeleri için bunları kim besliyor? Yahudi besliyor. İslam düşmanı adam. Ne zamana kadar? Bir peygambere hakaret edinceye kadar. Bakın, İsa Aleyhisselam hakaret etseydi Yahudiler yine bu dergiyi kapatmazdı. Muhammed Aleyhisselam'a zaten hakaret ediyorlar. Yerli çarlı hep de bunlar. Yine Yahudiler dergiyi kapatmıyor. Ne zaman kapattılar? Kendi peygamberleri olan Musa Aleyhisselam'a hakaret edince dergiyi kapattılar. Bizim peygamberimize dokunmayacaksın dediler. Fakat biz de tepki verince, Müslümanlar olarak kendi hesaplarımızda tepki verince bazı kardeşlerimiz bize mesaj yolladı. Bir kısmı Kemalist, bir kısmı solcu, belki bir kısmı ateist, deist, bilmiyorum. Şöyle diyorlar. Size ne oluyor ki? Siz niye tepki veriyorsunuz? Hoca, Musa peygambere hakaret ediyor. Sizin peygamberiniz değil ki. Kardeşler, Allah'ın peygamberi Musa Nebi bizim peygamberimiz değil mi? Biz 20 seneden beri her sohbetin başında kimlerin ismini sayıyoruz? Ne kadar peygamber varsa sohbete girişte onların ismini sayarız. Kur'an'da geçen bütün peygamberlerin adını zikrederim. Onların duası olsun, hayır duası olsun üstümüze diye. Salihlerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner diyor Efendimiz Aleyhisselam. Her sohbete başlamadan salihleri, salihlerin en üstünlerini anarım. Peygamberler. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bir Müslüman, aramızda herhangi bir Müslüman dese ki ben bütün peygamberleri kabul ediyorum ama Yahudilere gıcığım. Kinim var Yahudilere Müslüman düşman oldukları için. Bundan dolayı onların peygamberini kabul etmiyorum dese bu adam din üzere kalabilir mi? Bu kitaptaki peygamberle Musa Aleyhisselam'la alakalı bütün ayetleri inkar etmiş olur. Sadece ben Musa'nın peygamberliğini kabul etmiyorum diyerek. Tek bir söz. Bir Müslüman dese ki Hristiyanlar Hristiyanlığı, İseviliği o kadar bozdu ki 3 tanrıya kadar götürdüler. Artık Allah bir tane değil 3 tane diyorlar. Ben onlara çok gıcığım, çok kindarım. Bundan dolayı İsa Nebi'nin peygamberliğini kabul etmiyorum. O onların peygamberidir, benim peygamberim değildir. Dese ne olur? İman dairesi içinde kalabilir mi? Kalamaz kardeşim. Elfaz-ı küfür denilen bir mesele vardır fıkıh kitaplarımızda. Kafir eden sözler, kafir eden fiiller. Sözlerden bir tanesine Kur'an'da geçen herhangi bir peygamberi az bile geçse, bir Zülkarneyn Aleyhisselam, ben onun peygamberini kabul etmiyorum desen ne olursun? Dinden çıkarsın. Şu halde hiçbir cahil, Müslüman olduğunu iddia eden hiçbir cahil bize boşu boşuna mesaj yollamasın. Musa'yı niye savunuyorsunuz, İsa'yı niye savunuyorsunuz diye. Biz Müslümanız. Biz 124 bin peygamberin tamamına iman ettik. Biz onlar gibi değiliz. Şu peygambere iman ediyoruz ama ondan sonra gelenlere iman etmiyoruz. Yahudiler hem İsa'ya iman etmez hem Muhammed Aleyhisselam'a iman etmez. Hristiyanlar Musa Aleyhisselam'a iman eder çünkü önce geldi. Ama sonra gelen Muhammed Aleyhisselam'a iman etmez. Kitabımız ne buyuruyor? İmam Rabbani'nin mektubatında çok zikrettiği bir ayettir. Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Bakın Allah'a iman ediyorlar. Yahudiler de Hristiyanlar da. Ama onların çoğu şirk koşmadan, Allah'a bir şeyleri ortak koşmadan iman etmezler. Yahudiler ne dedi? Üzeyir Allah'ın oğludur. He, Allah'ı bir insanla eşit tuttu, ortak tuttu. Hristiyanlar ne dedi? İsa Allah'ın oğludur. Haşa ve kella. Eşit tuttu. Bak iman ediyor ama ortak tutarak, eşit tutarak iman ediyor. Bunun adı şirktir. Günahların en büyüğüdür. Şu halde Allah'ımız ne buyuruyor bunlara? Ve aminu bima unzilet. Size indirdiğim bu Kur'an'a iman edin. Bu Kur'an'a iman etmedikçe kurtuluşunuz yoktur. Ben babamdan böyle gördüm, ben ninemden böyle gördüm. Yok. Günümüzün Müslümanları içinde de var bu. Adama ayet okuyorum. Ama hocam benim annem şöyle derdi diyor. Ya ayet okuyorum kardeşim. Allah böyle buyuruyor diyorum. Sen diyorsun ki benim annem bu konuda şöyle derdi. Annen hüküm koyucu olamaz. Hüküm koyucu Allah'tır. O ne derse o olur. Hadis okuyorum adama. Buhari'den, Müslim'den hadis okuyorum. Ya hocam babam böyle derdi zamanında. Yanlış olmayasınız diyor. Buhari, Müslim kardeşim. Kur'an'dan sonra gelen en temel kaynaklar bunlar. Allah'tan kork ya. Annem babam böyle dediği olur mu bir iş? Yahudi Hristiyanlar da böyle. Ülkemizdeki Yahudi Hristiyan sevdalıları da böyle. Dedemden böyle gördüm. Ninem böyle demişti, annem böyle demişti. Böyle bir din yok. Kaynaklara ineceksin. Kaynak nedir? Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Bu dört kaynağa müracaat etmedikçe sapıtırsın. Yoldan çıkarsın. Bak Yahudi alimlerine. Kitaplarını tahrif ettiler. Bundan dolayı Allah'ımız buyurdu. Ve aminu bima unzilet. Size indirdiğim bu Kur'an'a, bu kitaba iman edin. Musaddiqan lima ma'akum. Size indirdiğim o Tevrat'ı tasdik eden bu kitaba iman edin. Musaddiqan, tasdik edici, doğrulayıcı, şüpheleri giderici. Bizim iman eden Müslüman kardeşlerimizden herhangi bir tanesine, bir Hristiyan ya da bir Yahudi bir kitabını getirse, Tevrat'ı getirdi ya da İncil'i getirdi, eline verdi. Müslüman kardeşim bunu alıp geri atabilir mi? Atamaz. Niye atamaz kardeşler? Çünkü ne kadar tahrif olmuş olursa olsun, içinde tahrif olmamış ayetler vardır. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de. Bizim ölçümüz nedir Müslüman olarak? Muhammed Aleyhisselam'ın tavsiyesidir. O kitapların içindeki bilgilerin ne tamamını kabul edin, ne tamamını reddedin. Tahrif edilmiştir ama tamamı bozulmamıştır. Tamamı da doğru değildir. Şu halde ne yapacağız? İçinde muhakkak Allah'ın sözleri var ama büyük çoğunluğu Kur'an'ın deyimiyle bozulmuştur. Bozulmamış olan tek kitap Kur'an ne diyor? Bu kitaptır. Koruyucusu biziz. Diğer kitapların koruyucusu kim? Hahamlar ve papazlar. Fark burada. Şimdi bu kitabın özelliğine hem Tevrat'ı hem de İncil'i Yahudilere ve Hristiyanlara inen o iki kitabı tasdik ediyor. Aynı ilah tarafından gönderildiği tespit ediliyor, delillendiriliyor. Peşinden de ek bilgiler, ek hükümler ortaya koyuyor. Bu yanlışı yaparsanız cezası budur. Şu yanlışı yaparsanız cezası budur. Bunun hükmü budur. Şu helaldir, şu haramdır diyor. Yeni bir kanun ortaya gelmiş oluyor. Yeni bir kanun ortaya gelmiş iken eski bir kanuna tabi olursan sana ne deniyor? Gerici deniyor. Sen hangi çağda yaşıyorsun kardeşim derler adama. Nerede yaşıyorsun? Ben evet 21. yüzyıldayım ama hala Yahudilere indiği dönemdeki Tevrat'ı yaşıyorum. İddiasında bulunan kişi kendisini aldatıyor demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız devam ediyor. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Olmayın. Evvellerinden, ilklerinden olmayın. كَافِرٍ بِهِ. Bunu inkar edenlerin, buna küfredenlerin, size verdiğim Kur'an'a uyun emrini inkar edenlerin ilklerinden olmayın. Neden Allah Yahudi alimlerine ilklerden olmayın diye hitap ediyor? Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, hep her meselenin, her mevzunun bir uzmanı vardır. Bütün insanlar bir konuda, bir meseleye müracaat edeceği zaman o konunun uzmanına giderler. Hasta olduğu zaman doktora gider. Mühendise gitmez. Doktora gider. Bacağını kırdığı zaman kaportacıya gitmez. Kime gider? Doktora gider. Hastaneye gider. Her meselede bu böyledir. Dinde de bu böyledir. Ancak dünyada en çok istismar edilen meselelerden bir tanesi de din olmuştur. Din. Neden? Bütün insanlığın içine Allah-u Teala ruh denilen bir mekanizma verdiği için insanlığın içinde Allah'a kulluk yapma isteği vardır. Bakın en büyük ateisti bile görseniz, en büyük küffar, bu adamın içinde ciddi bir boşluk vardır. Nedir o boşluk? Arayışta. Bir ilaha inanmak istiyorum ama tatmin olamıyorum. Bütün insanların içinde bu vardır. Bu boşluğu kim doldurur? Ya hakikaten bu işi Allah için yapan ehl-i sünnet alimleri doldurur ya da bu işi mal ve mevki peşinde koşan adamlar doldurur. Bir şeyler öğretir ama çok fazla şey alır. Verir ama çok fazla şey alır. Oysa Allah-u Teala Kur'an'da peygamberlerden bahsederken şöyle der. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Ancak beni yaratana aittir. Peygamberlerin ortak sözü budur. Hud aleyhisselam seslendirmiş. Bütün peygamberler ücretsiz çalışır. Onlara tabi olan, varis olan alimler de ücretsiz bir şekilde davetlerini yaparlar kardeşler. Şu halde tabi olduğun, sözlerini dinlediğin, ilim meclisine gittiğin hocana dikkat et. Merdiven altı hocası mı? Yoksa gerçekten bu işi Allah rızası için yapan bir din hocası mı? Alimlerde üç şey olmak zorundadır. Bir, akıl sahibi olmalı. Hakikaten kuvvetli bir akla sahip olmalı. İki, ilim sahibi olmalı, ilmin akla dayanmalı. Benim ilmim sadece akla dayanır dedim mi bu adam sapıtmış demektir. Hayır, nakil olmadıkça akıl yetersiz kalır. Reformist bir tefsir hocası sözüm ona çıkmış, ne dedi? Ben dedi bir tefsir yazdım 15 cilt. Yalnız bu tefsirin diğer binlerce tefsirden farkı şu, geçmişe dair tek bir nakil bile almadım. Her ayeti okudum, kafama ne geliyorsa onu yazdım. Uydurmuşsun. Desene şunu uydurdum. Apaçık bir şekilde uydurmuşsun. Din nakilli olur kardeşler. Sana dini anlatacak olan kişi 14 asırlık İslam anlatmalı. 14 asır geriye gitmeli. Oradan vahyin inişiyle beraber sana meseleyi aktarmalı. Bunu yapamıyorsa ayetlere istediği gibi takla attırır. İstediği gibi evirir, çevirir ve ayete keyfine göre mana verir. Bakın. Bir ilahiyatçı çıktı bundan bir ya da iki sene önce. Aynen şöyle dedi. Televizyonun bir tanesinde, üçüncü sınıf televizyonlardan bir tanesinde buna program vermişler. Programda şöyle dedi. Ben ateistlerin yüzüne karşı söyledim. Eğer benim inandığım Allah sizi ateist olduğunuz için cehenneme atacaksa, ben sizinle beraber cehennemde yanmaya razıyım. Bakın şimdi bu adam şefaati inkar eden bir adam. Reformist hocaların ortak özelliğindedir. Şefaat yoktur. Şefaatle alakalı bütün ayet ve hadisleri tek kalemde sile atarlar. Kur'an'ın bir kısmına inanıyorlar, bir kısmına inanmıyorlar çünkü. Şimdi bu adam da, bu reformist de Pekkalıların hocası. Solcuların, komünistlerin bir hocası bu. Özelliği ne? Şefaati inkar eder bunlar. Ama bu adam az önce ne yaptı? Ateistlere şefaatçi oldu. Hem şefaati inkar ediyor, hem de ateiste şefaatçi oluyor. Böyle bir şey ilişki olabilir mi? Benim inandığım Allah diyor, sizi cehenneme atamaz. Kur'an'ı elime alırım ve karşı koyarım diyor. Yakamaz. Bir de peşinden posta koyuyor. Yakamaz diyor. Allah sana mı soracak kimi yakacağını, kimi yakmayacağını? Bu kitapta üç grup insan anlatılır. Bir, müminler. İki, müşrikler. Üç, münafıklar. Üç. Ya hocam diyor, bir tanesi mesaj yollamış. Hocam diyor, niye ayrıştırıyorsun, insanları parça parça bölüyorsun diyor. Kardeşim ben bölmüyorum. Bu kitabı okudun mu hiç? Okumadım. Fırsat bulamadım diyor. Oku, Allah'ın kitabını oku. Allah bütün insanları, 7,5 milyar insanı 3 sınıfa ayırmıştır. Mü'min, münafık, müşrik, kafir de denir ona. 3 sınıfa ayırmış. Allah bölmüş insanları. İtaat edenler mü'min, inkar edenler ya münafık ya müşrik. Allah bölmüşken ben şimdi münafıklarla ve müşriklerle alakalı ayetleri gizleyeyim mi? Bahsetmeyeyim mi onlar? Yok hocam sen bize bu ayetleri anlat ama o ayetleri anlatma. Onlar bize dokun iyi. Onlar bize acı veriyor. Kardeşim, iğne de acı verir ama şifaya kavuşmak istiyorsan doktora gideceksin. Doktor bey bana iğne vurur musun? Lütfen vurur musun diyeceksin. Büyüklerden olsun doktor bey diyeceksin. Neden? Şifa istiyorsun çünkü. 3 gündür işe gidemiyorsun. Eve ekmek getiremeyeceksin bir hafta gidemezsin. Doktora yalvarıyorsun sana iğne vursun, acı versin diye. Doktor sana acıyı veriyor ama peşinden 6 saatte bir gün içinde şifana da kavuşuyorsun değil mi? Bu kitabı okuyacaksın. Evet, yaşantına acı verecek. Alışkanlıklarına acı verecek. Bağımlılıklarını kopartacak. Seni sıkıntıya sokacak. Ama yaşamaya başladığın zaman sana her şey kolay gelecek. Şu halde bunun olması için ne yapacaksın? İtaat edeceksin kardeşim bak. Aynen Yahudi ve Hristiyan alimleri gibi. Ne yaptı? Takla attırdı ayetlere ve dedi ki Allah ateistleri yakamaz. Şimdi bu reformist hoca, bu ilahiyatçı adam, gidin buna sorun, sen ateistleri Allah yakamaz dedin. Böyle bir şey söyledin. Delilin var mıdır? Kur'an'dan bize delil getirebilir misin? Değil. Sorun bunu. Size 10 tane ayet söyler. 10 tane ayet söyler ama konuyla alakası yoktur. Ayetleri öyle bir takla attırır ki, öyle bir evirir çevirir ki, kelimelerle öyle bir oynar ki. Allah Kur'an'da kelimelerle en iyi oynayan kavim olarak kimi söyler? Yahudiler kelimelerle çok iyi oynarlar. En iyi kelimelerle Yahudiler oynarlar. Bizim de ülkemizde Yahudi kafalı hocalar vardır, reformistler. Öyle bir takla attırır ki ayetlere, ne yapar? Ateistler de cennete gidecek. Öbür ölen bir tane reformist vardı, ne dedi o? En samimi müminler deistlerdir. Onlar Allah'a inanır, başka hiçbir şeye inanmazlar. Peygamberler, cennet, cehennem, sırat, hesap, melekler, cinler, şeytanlar, haram, helal, hiçbirisi yok. Sadece Allah'a inanır ve kurtulur. Bu nasıl iş ya? Siz kimi kandırıyorsunuz? Kimi aldatıyorsunuz? İşte bu reformistler de aynen Yahudi ve Hristiyan alimleri gibi. Tahrif ediyorlar, ayetlerle oynuyorlar, eviriyorlar, çeviriyorlar, bozuyorlar. Allah'ımız ikaz ediyor. İnkar edenlerin öncülerinden olma. Neden öncülerinden olma diyor Yahudi alimlerine? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. 10 tane Yahudi alimi bana tabi olsaydı bütün Yahudiler bana iman ederdi. 10 tane be. Kaynaklara bakıyorum. 1 tane alim görüyorum. Tabi olan. Abdullah İbni Selam. Allah ondan razı olsun. Yahudi alimi babasından nasihat almış. Bak bir peygamber gelecek. Peygamberin ırkına, şekline, görüntüsüne sakın bakma. Peygamberlerin görüntüsü bize alakadar etmez. Önemli olan söylediği şeylerdir. Sen ona 3 tane soru soracaksın. Bu sorulara vereceğin cevapları verirse o peygamberdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına gitti. Şimdi o konuya girmeyeyim, çok uzun gider. Soruları sordu, tatmin oldu ve peşinden de iman etti. Ama başka hiçbir alim iman etmedi. Neyin öncüsü oldular? Kafirliğin öncüsü oldular. Peşinden giden binlerin, 100 binlerin, belki de milyonların cehenneme götürücüsü oldular. Bundan dolayı Allah ikaz ediyor. Öncülerden olma. Herhangi bir günahı yaptığın zaman bunun öncülerinden olma. Olursan seni takip eden kim varsa aynı günahın bir misli sana da yazılır. Bir sosyal medyada bir Facebook hesabı açtın, bir sayfa açtın. Sayfada da karikatürler koydun, cinsel içerikli, erotik, açık karikatürler koydun. Sayfa patlama yaptı. Ve sen sayfayı kurduktan 2 sene sonra öldün. Sayfayı seninle beraber yöneten arkadaşların idare etmeye devam etti. Sen kabirdesin. Kıyamete kadar o sayfa durduğu müddetçe sana günah yazmaya devam edecek. Çünkü fuhşiyatı yaymak için çalıştın. Allah'ın dinini değil, haramları helalleri değil, fuhşiyatı, cinselliği, bozulmayı yaymak için çalıştın. İşte bundan dolayı Allah ikaz ediyor. Öncülerden olma diyor. Sonra ne diyor Mevlamız? وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ Takas etmeyin, تَشْتَرُوا Değişmeyin, takas etmeyin, بِآيَاتِ Bizim ayetlerimizi sakın takas etmeyin. ثَمَنًا قَلِيلًا Küçük bir menfaat karşılığında. Küçük bir dünya menfaati karşılığında. Değiştirmeyin ayetlerimizi. Yahudi alimlerine gittiği zaman onların zenginleri ne derdi? Bak bu konuda benim bu kadar işçim var. Ama şu gün bizim tatil günümüze denk geliyor. Eğer bana bir fetva yazarsan, sıkıntılı durumlarda tatil de iptal edilebilir, ibadet yapılmayabilir gibi bir fetva yazarsan bana, ben işlerimi o gün çalıştırırım, sana da şu kadar para veririm. Ne oldu? Femenen galile, küçük bir dünya menfaatine. Tamam dedi, hemen yazıyorum. Hemen bir kağıda ayet yazdı. Aynı bizim reformist hocalar gibi. Ayet yazdı ama ayetleri eğip büktü. Küçük bir dünya menfaatine ayetleri eğip büktüler. Tahrif böyle başladı. Sonra ne diyor Allah'ımız? Ve iyyâye fettegûn. Benden korkun. Sadece benden korkun. Başkasından korkmayın. Alimler korktular. Bu zenginlere istedikleri fetvayı vermezsek bunlar bize yardımda bulunmaz. Bunlar bize zekat vermezler. Bunlar bize sadaka vermezler. Rızıktan korktular. Rızık endişesi yaşattılar. Bunun için ne oldu? Sattılar. Allah'ın dinini sattılar. İşte Allah bizi ikaz ediyor. Siz bunlardan olmayın diyor. Rabbim bizi muhafaza etsin. Amin. Amin. 33. mektup. Bu mektup Molla Hacı Muhammed Lahori'ye yazılmıştır. Dünyayı seven ve ilmi dünyayı kazanmaya harceden kötü ilim adamlarının zararını bildirmekte ve dünyaya düşkün olmayan alimleri methetmektedir. İmam başlıyor. Alimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması güzel yüzlerine siyah bir leke gibidir. Bak, alim gerçekten bir ehli sünnet alimi ise o alimin en önemli özelliği nedir? Yüzünde alıcı bir nur vardır. Bir çekicilik, bir parlama. Baktığın zaman huzur hissedersin. Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu, alimin yüzüne bakmak sevaptır, annenin yüzüne bakmak sevaptır, denize bakmak sevaptır, Kabe'ye bakmak sevaptır. Alimler bu hadis şerh ederken ne derler? Bunlara kim bakarsa sevap kazandığı için aynı zamanda ne elde eder? Bir de manevi olarak huzur elde eder. Huzur. Kabe'ye gidemeyen kardeşler çok aranızda. Allah hepinize nasip etsin. Amin. Gittiğiniz zaman orada bir şeyi çok yapacaksınız. Nedir o? Tavaftı, namazdı, Kur'an okumaydı, bunlar bir tarafa. Kabe'nin karşısında oturacaksınız. Elinize bir tesbih alacaksınız. Allah'ı zikredeceksiniz. Allah, Allah. Ama gözler nerede olacak? Gözler Allah'ın beytinde olacak. Ne kadar stresin, sıkıntın var, darlığın var, kabz halin var. Tamamı gidecek. Rahatlama hissedeceksin. Huzur hali bulacaksın. Ne zaman anlayacaksın o halin ne kadar güzel bir hali olduğunu? Ne zaman anlayacaksın? Buraya döndüğün zaman 2-3 gün bir geçecek. Böyle dünyanın karanlık yüzünü bir göreceksin. Ya biz nereden nereye geldik be? Cennetten döndük cehenneme diyeceksin. İşte imam diyor ki dünyayı seven alimler öyledir ki ilimleri onlara nur verir ama dünya sevgisine engel olamazlarsa, yaptıkları hizmeti para karşılığı yaparlarsa yüzlerine kara bir nur çarpar. Kara bir leke çalınır. Kara bir leke. Bakın reformist hocaların yüzlerine. Şefaati inkar edenler, peygamberliği hafife alanlar, o bir postacıdır diyenler, kadere iman yoktur diyenler, imanın şartı beştir diyenler, cin diye bir şey yoktur diyenler, Adem'in babası var diyenler, Meryem çift cinsiyetli diyenler. Bakın suratlarına. Yüzlerine bakın. Mümin firaset sahibidir. Allah'ın nuruyla bakar. Yüzüne bak, iticiliği, kiri, siyahlığı görürsün. Anlattığı şeylerden bahsetmiyorum bile. İticilik vardır. Neden? Küçük bir dünya menfaatine kitapları satılsın diye dedi ki Adem'in de babası var. Tasavvuf kitaplarında çok geçen bir kaide vardır. Nedir o kaide? Derviş, mürşidinin, şeyhinin elinde, yıkayıcının elindeki mevta gibi, ölü gibi olmalıdır. O ne diyorsa tabi olmalıdır, dinlemelidir ve yerine getirmelidir. Bütün tasavvuf kitaplarında bu bahis geçer. Ama bu bahisin iyi anlaşılması lazımdır. Bu bahis neyle alakalıdır? Eğer mürşidi kamil, eğer tabi olduğun alim, hoca, şeyh, şeriata muhalif olan bir şey söylüyorsa ölülük biter. Tabi olmak biter. Bu söz ne için geçerli? Şeriata muvafakat etmeyle alakalıdır. Sözleri şeriata muvafakat ediyorsa, şeriata tabi ise, Allah'ın kanunlarını çiğnemiyorsa, mürşidimizin, hocamızın dediği her şeyi yerine getiririz. Ama bizim tabi olduğumuz mürşidimiz diyorsa ki Meryem çift cinsiyetli, bu artık ölü dirilmek zorundadır. Ölü dirilir, hocanın yüzüne tükürür. Bizim tabi olduğumuz şeyh diyorsa ki kadınlarla erkekler aynı yerde yan yana oturup sohbet dinleyebilir, zikir yapabilir, bu şeyhin yüzüne tükürülür. Bizim tabi olduğumuz hoca, mürşit diyorsa ki ben kadınlara da zikir dersi verirken elimi öptürürüm, biatımı elimi öptürerek alırım, bu hoca terk edilmek zorundadır. Bu adamı, bu sapkın şeyhi terk etmek boynumuzun borcudur. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam yabancı bir kadına elini uzatmamıştır. Biat alırken bile eli yabancı bir kadına değmemiştir. Senin kalbin ne kadar temiz ki kadınlara el uzatabiliyorsun, elini öptürebiliyorsun. Bak ayrıldın. Orada şimdi gassalin elindeki, yıkayıcının elindeki mevta durumu bitmiştir. Bitti artık. Ben bunu kabul etmiyorum diyeceksin ve oradan ayrılacaksın. Böyle olan ilim adamlarının insanlara faydası olur ise de kendilerine olmaz. Dünya menfaati için çalışan ilim adamlarının insanlara az buçuk dahi olsa, nakıs bile olsa faydası olur. Değişimler, gelişimler hissederler. Fakat bu adamların kendilerine faydası olmaz. Bir mum gibi. Mum etrafını aydınlatır ama kendi bir karanlıktır. Etrafı aydınlatırken zamanından yer. Mum erir, erir, erir. Hangi hoca var ki ölmeyecek? Kaderi inkar edenler, şefaati inkar edenler, Allah'ın ayetlerinin bir kısmını kabul etmeyiz diyenler. Toprak var, ölüm var. Sizden öbür tarafa giden çok var. Siz de gideceksiniz. İstediğiniz kadar Allah'a kafa tutun. İstediğiniz kadar Allah'ın peygamberini hafife alın. Gideceksiniz. Bu hesabı vereceksiniz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyet'i yaymak şerefi bunlara ait ise de bazen kafir ve fasık da bu işi yapar. Nitekim peygamberlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kötü kimselerin de dini kuvvetlendireceğini haber vermiş ve Allah-u Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Kardeşim, hocama biraz aralar mısın? Şimdi, Uhud Savaşı'nda bir adam vardı. Kuzman isminde bir adam. Bu adam geldi savaşa. 7-8 tane müşriği öldürdü savaşta. Müslümanlar Kuzman'ın müşriklerle bu kadar kuvvetli ve sert bir şekilde savaştığını görünce ne dediler? Kuzman'a bak, ne kadar büyük cihat yapıyor. Ey Allah'ın Resulü, Kuzman'a bak. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Kuzman cehennemliktir. Kuzman cehennemliktir. Kelime bu. Bakın cihat ediyor. Savaş meydanında savaşıyor. Sonra Kuzman ölümcül bir yara aldı. Yanına bir Müslüman kardeşe gitti. Sahabi gitti. Dedi ki cihadın mübarek olsun kardeşim, bak az sonra öleceksin. Şehadet getir. Ne güzel cihat ettin. Ben cihat falan etmedim kardeşim diyor. Ben diyor müşrikler Medine'yi muhasara edip Medine'deki hurma bahçelerini ele geçirmesinler, bahçemi ele geçirmesinler diye buraya geldim. Savaştım, şimdi gidiyorum diyor. Şehadet getir diyor. Hayır diyor, getirme. Ben inanmıyorum ki diyor. Bakın ne için gelmiş? Kendi menfaati için gelmiş. Ya bir şehadet getirsen, Allah için geldim desen, ebedi cennet. Hurma bahçesiyle cennet bir olur mu? Ama kafa çalışmıyor. Kafa dünyaya tapmış. Dünyaya tapınca kilitleniyor. Ve düşünmesi gereken şeyleri düşünemiyor. Sonra acısı o kadar şiddetliydi ki diyor, konuyu rivayet eden sahabi, okla damarını deldi. Kendi şah damarını okla deldi ve kan kaybından öldü diyor. Sonra olayı Efendimiz Aleyhisselam'a anlatıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam da bu hadis-i şerif söylüyor. Allah-u Teala bu dini facir, yani günahkar kimselerle de kuvvetlendirir. Bak 7 tane müşriği öldürdü ama facir, günahkar ve asi, iman etmeden gitti. Alimler de böyledir. Eğer Allah için yapmazsa bu işi, hakikaten İslam'a faydası olur. Hakikaten bazı insanlara az dahi olsa faydası olur. Ama kendisi ebedi olarak felakete gider. Bunlar çakmak taşına benzerler. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşın ise bundan hiç faydası olmaz. O çakmak taşını bilirsiniz. Eskiden ateşi nasıl yakarlardı? Küçük çalı çırpı alırlardı. Kağıt parçacıkları alırlardı. Sonra üstlerine de odunlar koyarlardı. Ama bunu nasıl çırparlar? Şimdiki gibi çakmak yok. İki tane taş var. Taşları alıyorlar, birbirlerine sürtüyorlar. Çakmak taşı. Küçük küçük kıvılcımlar çıkartınca yanmaya başlıyor. Bu yanmayla beraber, bu kıvılcımları çıkartmayla beraber taşlar bu kıvılcımlardan ısınır mı? Taşlara bir faydası olur mu? Taş insan değildir, cansızdır. Hiçbir faydası olmaz. Bunu anlatıyor alimlerin temsilini verirken. Taşın hiç istifadesi olmaz, bunların da ilimlerinden kendilerine fayda olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zararlıdır. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk. Günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Kaçacak yerin yok. Sen bu konunun var olduğunu biliyorsun. Sen kaderin Kur'an'da var olduğunu biliyorsun. Sen kader hükmünün Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde olduğunu biliyorsun. Ama bile bile inkar ediyorsun. Sırf kitapların daha fazla satsın diye. Kaçacak yerin yok. Hadis-i şerifte buyuruldu. Kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse Allah-u Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. En çok azabı görecek olan kimmiş? İlmi var. İnsanlara bu ilimle faydalı oluyor. Ama bu ilmi kendisine fayda vermiyor. Kendisine fayda vermeyen adama en büyük azap olacak diyor. Anlatıyor. İnsanlara nasıl namaz kılmaları gerektiğini anlatıyor. İnsanlara içkiyi bırakmaları gerektiğini anlatıyor. İnsanları zinadan sakındırmaya çalışıyor. Ama kendisi zina yapıyor. Bu normal insanlardan çok daha fazla azaba düşer olacaktır. Allah Teala'nın kıymet verdiği ve her şeyin en şereflisi olan ilmi, mal mevki kapmaya ve başa geçmeye vesile edenlere bu ilim zararlı olmaz mı? Halbuki dünyaya düşkün olmak Allah Teala'nın hiç sevmediği bir şeydir. O halde Allah Teala'nın kıymet verdiği ilmi onun sevmediği yolda harc etmek çok çirkin bir iştir. Onun kıymet verdiğini kötülemek, sevmediğini de kıymetlendirmek, yükseltmek demektir. Allah dünyaya kıymet vermiyor. Hadis-i şerifle anlayalım bunu. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah dünyaya bir sivrisineğin kanadı kadar değer verseydi, kafirlere bir yudum su vermezdi. Bak Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği söze bak. Sivrisineğin kanadı kadar değer veriyor mu? Kafirlerde her şey var. Şu anda Müslümanlardan daha rahat yaşıyorlar. Demek ki hiç kıymet vermiyor. Azaplarını arttırmak için nimet üstüne nimet veriyor. O halde Allah Teala'nın kıymet verdiği ilmi onun sevmediği yolda harc etmek çok çirkin bir iştir. Onun kıymet verdiğini kötülemek, sevmediğini de kıymetlendirmek, yükseltmek demektir. Açıkçası Allah-u Teala'ya karşı durmak demektir. Ders vermek, vaaz etmek ve dini yazı, kitap, mecmua çıkartmak ancak Allah rızası için olduğu vakit ve mevki, mal ve şöhret kazanmak için olmadığı zaman faydalı olur. İnsanlara bir şeyler vermek istiyor musun? İnsanlara faydalı olmak istiyor musun? Şu üçü sende bulunacak. Bir, akıl sahibi olacaksın, kuvvetli bir aklın olacak. İki, din sahibi olacaksın, yani ilim sahibi olacaksın. İlmin 14 asırlık olacak. Üç, din sahibi olacaksın. Akıl, ilim, din. Din sahibi ne demektir? Yaptığın işi sadece Allah rızası için yapmak. Yani ihlas sahibi olmak. Bu üçü sende varsa yaptığın bütün ameller ahirete kat be kat fazla yazılır. Kime faydalı oldun? Kimin hayra gitmesi adına önce oldun, onun sevabının bir misli sana da yazılır. Bu büyük bir yatırımdır. Bu zarara dönüşmesi mümkün olmayan bir yatırımdır kardeşler. Hepinizin bu göreve talip olması lazımdır. Zamanımız cehaletin çok yüksek olduğu bir zamandır. Cahillerin miktarının bilenlerin miktarından çok daha fazla olduğu bir zamandır. Bakın, 100 Müslümandan şu anda kaçı Kur'an okumasını biliyor musunuz? 100 Müslümandan 7 tanesi. %99'un Müslüman olan bir ülkeden bahsediyoruz kardeşler. 100 Müslümanın 7 tanesi Kur'an okumasını biliyor. Orijinal metninden. Açacak Kur'an'ı okuyacak. Sonra ve şöyle diyoruz. Allah niye bize yardım etmiyor? Biz Müslümanız ya. O kadar değersizsin. Allah senin nazarında o kadar değersiz ki kitabını okuyamıyorsun. Okuduğun romanları sorsam sana 20 tane sayarsın. 20 roman sayarsın. Ama Allah'ın kitabını okumamışsın. Ayıp değil mi? Bir devlet memurluğu için 20 sene okuyorsun. İnsan biraz düşünür ya. Biraz vicdan, insaf. Devlet memuru olayım diye 20 sene devletin okullarında okuyorsun. Kariyer yapmak için bu okulların tamamında bulunman gerekiyor. Okuyor ama 3 sene ebedi bir yaşamı kurtarmak için Kur'an kursuna gidemiyor. Bir medreseye gidemiyor. Bu akıl kârı mıdır ya? Geçici yaşam. 20 seneni buraya veriyorsun. Çalışacağın 25 sene. Sonra bir 10 sene, 15 sene emeklilik. Ya varsın ya yoksun. Kesinlik yok. Bunun için 20 seneni okullara veriyorsun. Önünde ise ebedi, sonu olmayan bir yaşam var. Hastalanmayacağın, yaşlanmayacağın, istediğin her şeyin olabileceği bir yaşam. Cennet. Allah'ın vaadi. Ahmet'in, Mehmet'in vaadi değil. Ve sen bunun için 2-3 sene Kur'an kursuyla irtibata giremiyorsun. İlim meclislerine gelmiyorsun. Bu akıl kârı bir alışveriş değil kardeşler. Bu mantıklı bir alışveriş değil. Rahmetli Timurtaş hocam anlattı. Bir vaazında işitmiştim. Bir gün diyor, bir cenaze oldu. Cenaze bir askere aitti. Cenazeden hemen sonra, cenaze namazından önce kısa bir vaaz verir imamlar cemaate ki o kalabalığı bulmuşken 3-5 kelime hatırlatma yapalım İslam adına. Vaazı verdim, kısa bir konuşma yaptım. Peşinden imam efendi geçti, namazı kıldıracak. Niyeti anlatırken şöyle dedi, er kişi niyetine. Ölen kişi erkekse ne der imam? Er kişi niyetine. O esnada niyeti nasıl yapacağız kardeşler? Dilden yapmayacağız. Cemaatin büyük çoğunluğu niyeti dille yapıyor. Niyetler dille yapılmaz. Kalp ile yapılır. Dil ile niyeti yaparken kalp başka bir şeydeyse namaz geçerli olmaz. Buna dikkat edin. İmam Rabbani bu konuda çok ciddi konuşur. Şimdi cenaze namazını kıldıran imam diyor ki er kişi niyetine. Cemaatten bir tane asker çıkıyor diyor ki hop diyor hoca efendi hop. Er değildi o diyor, albaydı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu adam, o cemaatten çıkan adam muhtemel namaza da durmamıştır. Arkada bir yerde el pençe seyrediyordur. Şimdiki gençlerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi. Mahallesinden bir komşusu ölüyor. Camiye kaldırıyorlar ikindi namazına. Aynı mahallede oturan 20 tane genç bir abdest alamıyor. Son o kardeşi için son bir namaz kılıp namazdan, farzdan sonra dua edemiyor. O kadar üşengeç, o kadar bitmiş ki, şeytan tarafından öyle bir ele geçirilmiş ki bir abdest alıp ikindi namazını kılamıyor. Daha kötüsü cenaze namazına katılmıyor. Katılan abdestsiz katılıyor. Öyle bir fetva işittim şimdi, sapık bir hoca söylemiş. Cenaze namazında abdest şart değildir diyor. Vallahi yalan söylüyor. Tavafta bile abdest şarttır. Tavaf, namaz gibidir. Cenaze namazı tavaftan üstündür. Cenaze namazında da abdest şarttır. Abdestsiz namaz adamı kafir eder. Alay ediyorsun demektir. Hafife alıyorsun demektir. Bu ne demek biliyor musunuz? O adam daha önce hayatında hiç cenaze namazında bulunmamış. Er kişi niyetini duymamış. İlk defa orada bir asker arkadaşı öldüğü için rütbesini söylüyor. Orada rütbe yok kardeş. Cumhurbaşkanı bile ölse ne derler ona? Er kişi niyetine artık o bir er. Rütbeler gitti. Alim ölse, allame, İmam Rabbaniler gitti. Abdülkadir Geylaniler gitti. Ebu Bekir Sıddıklar gitti. Ne dediler? Er kişi niyetine. Daha büyüğü var mı Ebu Bekir Sıddık? Allah ondan razı olsun. Şu halde rütbelerin tamamının temizleneceği, gideceği ve çırılçıplak kalacağın yere iyi hazırlan kardeş. Erliğini bil. Dünyada nereye gelirsen gel erliğini bil. Böyle halis, temiz düşünmenin alameti de dünyaya düşkün olmamaktır. Kötü alimler bunlardır. İnsanların en alçağı bunlardır. Din, iman hırsızları bunlardır. Din, iman hırsızı diyor. Dünya beklentisi için Allah'ın dinini anlatan insanlara din, iman hırsızı diyor. Sure-i Mücadele'de Allah buyurdu. Onlar kendilerini Müslüman sanıyor. Onlar son derece yalancıdır. Şeytan onlara musallat olmuştur. Allah Teala'yı hatırlamaz ve ismini ağızlarına almazlar. Şeytana uymuşlar, şeytan olmuşlardır. Biliniz ki şeytana uyanlar ziyan etti, ebedi saadeti bırakıp sonsuz azaba atıldı. Mealindeki ayeti kerime bunlar içindir. İmam devam ediyor. Büyüklerden biri şeytanı boş oturuyor, insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp sebebini sorar. Mana gözü açılmış bir Allah dostu şeytanı görüyor bir yerde. Oturuyor. Şeytanın vazifesi nedir kardeşler? İnsanları cehenneme götürmek. Ana vazifesi o. Ama bu Allah dostunu, Allah perdeyi kaldırmış, şeytanı görüyor. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın gördüğü gibi. Şeytanı görüyor ve şöyle diyor. Ne yapıyorsun sen burada? Senin vazifen insanları saptırmak değil mi? Şeytan cevap olarak zamanın din adamı geçiren kötü alimleri insanları yoldan çıkarmakta bana o kadar yardım ediyor ki bu mühim işi yapmama hiç lüzum kalmıyor demiştir. Çok sevinçli, çok keyifli şeytan. Öyle bir keyifli ki Meryem çift cinsiyetlidir diye bir fetvayı ben iddia ediyorum hiçbir şeytan veremez. Allah Meryem'in rahminde ilişkiye girmeden bir erkek yaratamaz. Meryem bundan dolayı çift cinsiyetlidir fetvasını veren sapkın. Şeytan bile böyle bir fetva veremez. Bu kadar ileriye gidemez. O bile Allah'tan korkar ya. Adem'in de babası var. Evrim denen bir şey var. Adem'in babası var, onun babası var, onun babası var. Hepsinin babası vardı diyen adam. Şeytan bile Adem'in babası var demiyor ya. Onu topraktan yarattım diyor şeytan bile. Ama bu ne diyor? Adem'in babası var. Allah'tan korkun. İşte şeytan bunların durumunu anlatıyor. Onlar varken diyor, bu din, sapık din adamları varken diyor bana hacet yok ki. Ben otururum, yatarım, dinlenirim diyor. Doğrusu zamanımızda İslamiyet'in emirlerini yapmaktaki gevşeklikler ve insanların dinden yüz çevirmesi hep din adamı perdesi altında söylenen sözlerden, yazılardan ve bu adamların bozuk niyetlerinden dolayıdır. Dünyaya gönül kaptırmayan, mal, mevki, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdasında olmayan din alimleri ahiret adamlarıdır. Olması gereken budur. Riyaset olmayacak. Başa geçeceğim. İnsanlar beni daha çok dinlerse, daha çok takipçim olursa beni başa getirirler. Bu olmayacak. İhlasın zıttıdır. Peygamberlerin aleyhissalatü vesselam varisleri, vekilleridirler. İnsanların en iyisi bu alimlerdir. Kıyamet günü bunların mürekkebi Allah-u Teala için canını veren şehitlerin kanı ile tartılacak ve mürekkep daha ağır gelecektir. Nereden almış bu bilgiyi İmam Rabbani? Hadis-i şerifte. Efendimiz aleyhisselam buyurdu. Kıyamet gününde alimlerin mürekkebiyle şehitlerin kanı tartılır. İkisi tartılır. Alimlerin mürekkebi kandan ağır gelir. Neden? Şehitler şöyle derler. Bu alimlerin sözleri olmasaydı, bize cihada anlatan verdikleri bilgiler olmasaydı, biz Allah yolunda cihad etmezdik. Bundan dolayı alimler bir kademe önce gireceklerdir. Şehitlerden cennete bir kademe önce gireceklerdir. Kur'an'daki deyimiyle peygamberler, sıddıklar. Sıddıklar. Sonra şehitler. Alimlerin uykusu ibadettir. Hadis-i şerifinde methedilen bunlardır. Ahiretteki sonsuz nimetlerin güzelliğini anlayan, dünyanın çirkinliğini ve kötülüğünü gören, ahiretin ebedi, dünyanın ise fani, geçip tükenici olduğunu bilen bu alimlerdir. Bunun için kalıcı olmayan, çabuk değişen ve biten şeylere bakmayıp, baki olana, hiç bozulmayan ve bitmeyen güzelliklere sarılmışlardır. Allah Teala A'la suresinde ne buyuruyor? Dünya hayatı geçicidir. Ahiret hayatı bakidir. Bilakis siz dünya hayatını seviyorsunuz. Geçici olan dünya hayatını seviyorsunuz. Ahiret hayatı ise bakidir. Ahiretin büyüklüğünü anlayabilmek, Allah Teala'nın sonsuz büyüklüğünü görebilmekle olur. Ahiretin büyüklüğünü anlayan da dünyaya hiç kıymet vermez. Çünkü dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Birini sevindirirsen öteki incinir. Dünyaya kıymet veren ahireti gücendirir. Dünyayı beğenmeyen de ahirete kıymet vermiş olur. Her ikisine birden kıymet vermek veya her ikisini aşağılamak olmaz. İki zıt şey bir araya getirilemez. Ateş ve su gibi. Şimdi dünya ateş, ahiret su. İkisi aynı anda aynı yerde bulunabilir mi? Bulunamaz. Ne yapacaksın? Dünya için çok çalışacaksın. Yahudi'den daha güçlü olacaksın. Ama kalbin, aklın burada olmayacak. Kalbin ve aklın sonsuz hayatta olacak. Ben niçin dünya için çok çalışıyorum? Ahireti kazanmak için. Her sene zekat miktarımı daha fazla arttırmak için. Zekatımı daha fazla arttırabilirsem, daha çok mal sahibi olursam, daha çok Müslüman kardeşimin fakirlerini doyururum. Niyetim bu olacak. İmam konuyu tamamlıyor. Tasavvuf büyüklerinden bazısı kendilerini ve dünyayı tamamen unuttuktan sonra birçok sebepler, faydeler için dünya adamı şeklinde görünürler. Zengin olan bir sürü tasavvuf ehli vardır. Zengin. Hem ticaretle uğraşıyor hem de tarikat erbabı. Derviş yetiştiriyor. Tarikatlardaki ana konu nedir? Bir, Allah'ı zikri öğretir. İki, kalbi dünyadan uzaklaştırmayı öğretir. Ama hem kalbi dünyadan uzaklaştırmayı tarif ediyor hem de zengin. Nasıl oluyor? İmam tarif ediyor. Dünyayı seviyor, istiyorlar sanılır. Bu alimler, bu ehli tasavvuf, bu Allah dostları dünyayı seviyorlar, istiyorlar gibi görülür. Halbuki işlerinde hiç dünya sevgisi ve arzusu yoktur. Sure-i Nur'da bunların ticareti, alışverişleri Allah-u Teala'yı hatırlamalarına hiç mani olmaz. Mealindeki ayeti kerime bunlar içindir. Ticaret yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar ama kalpleri devamlı kimi zikrediyor? Allah-u Teala'yı anmaktan bir an bile gafil olmuyor. Dünyaya bağlı görünürler, halbuki hiç bağlılıkları yoktur. Hacı Behaeddin Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki, Mekke-i Mükerreme'de Mina pazarında genç bir tacir aşağı yukarı 50 bin altın değerinde alışveriş yapıyordu. Mekke'de. O esnada kalbi Allah Teala'yı bir an bile unutmuyordu. Devamlı zikrediyordu. Tacir 50 bin altın değerinde alışveriş yapıyor ama kalbi nerede? Bak el parada. Ama gönül Allah'ta. Çünkü bunun geçici olduğunu biliyor. Behaeddin Nakşibend zengin olan sufilerdendir. Abdülkadir Geylani en zengin olan sufilerdendir. İmamımız Ebu Hanife, Allah ondan razı olsun. En zengin olan imamlardandır, müçtehittir. Hem ticaret yapar, hem fıkıh dersine gider. Ortağıyla beraber ticarette çok iyi götürmüştür. Bunlar yapılabilir. Tabii günümüzdeki tüccarlar şimdi çok zayıflaştı. İkisini aynı anda götüremiyor. Dünyayı kazandığı zaman, dünyada biraz daha rahatlık elde ettiği zaman aklı kayıyor, kalbi kayıyor. Bu sefer sohbeti bırakıyor. Namazı bırakıyor. Dengeyi bir türlü kuramıyor. Bir türlü kuramıyor. Allah sana dünyayı fazlaca verdiği zaman tam tersi Allah'a biraz daha fazla gitmen lazım. Davud Aleyhisselam gibi, Süleyman Aleyhisselam gibi bir nimet veriyor. Hayvanlarla konuşma nimeti Süleyman Aleyhisselam namaz miktarını arttırıyor. Başka bir nimet veriyor. Cinlerin tamamını senin emrine verdim diyor. Süleyman Aleyhisselam namazların miktarını arttırıyor. Bizde nimetin miktarı arttığı zaman ne oluyor? İbadetler kısıtlanıyor. Salebe gibi. Zenginleştikçe namazı terk etti. Ama salihler, alimler, veliler, peygamberler ne yapıyor? Nimet geldikçe ibadeti arttırıyor. Esnaf kardeşime dedim ki, kardeş dedim ya. Sınav ettim onu, denemek için sordum. Devlet dedim sana bir trilyon bir hibe verse, kredi falan değil, hibe. Şu anda devletin hibe verdiği insanlar var. Hibe verse bir trilyon. Ne yaparsın dedim, hayal gücündedir. Planın ne? Vallahi hocam dedi, 500 bin TL'sini bankaya yatırırım. Bütün faturalarımı otomatik ödemeye bırakırım. 10 sene boyunca fatura derdini düşünmem. Bizim esnafın hayal gücü bile, fantezileri bile çok kısıtlı. Çok düşük. Şöyle bir ilim meclisi açarım, oraya bir tane hoca getiririm, talebe değiştirsin, ben öldükten sonra bile devam etsin. Yok, böyle bir hayal yok. Paranın yarısını oraya yatacak. Artık faturalardan öyle bir bunalmış ki. Ondan kurtulayım diyor. 5-10 sene fatura rabıtası yapmayın diyor. Rabıta. Dünyada rabıta yapmayan insan yoktur kardeşler. Kimisi faturaya yapar, kimisi paraya yapar, kimisi kadına yapar, kimisi karpuza yapar. Ben itiraf ediyorum. Ramazan'da, yaz zamanlarında iftara doğru muhakkak suya rabıta yaptığım zamanlar oldu. Suya çok rabıta yaptım. Son 1-2 saatte benim tek zaafım vardır su. Yemek falan 2 gün olmasa sıkıntı olmaz. Ama suyu çok özlüyorum, çok istiyorum. 1-2 saat kala ben suya rabıta yapıyorum. Gözümün önünden hep sular akıyor. Kestirsem bile rüyamda sular akıyor. Şelalelerin içinde abdest alıyorum. Ama içemiyorum. Bak, şelalenin içinde abdest alıyorum. İçemiyorum. Hala hafızamda ne var? Dur oğlum, oruçlusun ya, içemezsin. Halbuki rüyada her şey serbest. Müslüman kardeşim sormuş. Bakın, cehaleti, ülkemizdeki Müslümanların cehaletine bir örnek daha vereyim. Allah Teala bu kardeşimize ilim versin. Amin. Daha önemlisi bir ilim meclisini daim etsin. Amin. Amin. Bak ne diyor? Hocam diyor, gece rüyamda bir kızla zina ettim. Çok büyük günaha girdim. Nasıl tövbe yapabilirim? Bak, gece rüyamda zina ettim diyor. Kardeşler, bir adam rüyasında 10 kişiyi öldürse, sabahında polisler kapısına gelir mi? Sen gece rüyanda 10 kişiyi öldürdün. Çabuk gel bakayım. Böyle bir şey var mı kardeşler? Rüyada ne yaparsan yap sorumlu değilsin. O rüyadır, mana alemidir. Bu kardeş de diyor, ben rüyamda diyor zina ettim hocam diyor. Senin de zina hakkındaki sohbetlerini duydum, korktum. Şimdi ben nasıl tövbe yapacağım? Bana tövbeyi öğret diyor. Kardeşim rüyada bırak bir kızla, 10 kızla beraber olsan, bu zina değildir, bu günah değildir. Sabahleyin kalkarsın, temizlenirsin, yıkanırsın, namazını kılarsın. Mesele budur. Kardeşler, Allah-u Teala bu anlattıklarımızı idrak etmeyi, anlamayı, yaşamayı bize nasip etsin. Amin. Bir haber okuyacağım. Bu çok önemli bir haber. Hem kapatacağım kardeşler. Ülkemizde bir özel okulda öğrencilere içki içmesi mecburi kılındı. Bu ülkede. Cehaletin miktarı artık inat seviyesine gelmiş. Allah'a meydan okuyan öğretmenler var. Bismillah. Haber, aylar öncenin haberi. Sıra yeni geldiği için okuyorum. üniversitedeki skandal istifa ile sonuçlandı. Trabzon'daki Özel Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde. O üniversitede bir bölüm varmış. Neymiş o? Gastronomi ve Mutfak Sanatları. Eğitim gören bir grup öğrenci kendilerine derste zorla şarap tattırılmak istendiği iddiasıyla aynı zamanda bölüm başkanları ve dersin öğretmeni olan yardımcı doçent Başak Sungur'dan şikayetçi oldu. Gastronomi neymiş? Bir içkiyi getiriyorlar. Diyorlar ki bundan hepiniz tadın. Bana ne anladığınızı söyleyin. İçki ilmi. Bu ilmin ne faydası olur? Sapıtmaktan başka hiçbir faydası olmaz. İçkinin şeklini, kalitesini bilsen ne olur, bilmesen ne olur. Ancak Allah'a inanmayan ateiste hava atarsın. Oo, ben 3 tane 4 tane içki içmiş adamım kardeşim. Hepsinin tadını kokusunu bilirim. Gözlerimi bağla, kokusunu ver bana, o içkinin ne olduğunu sana söylerim. Tamam, kabirde kurtuldum. Kabirde kurtuldum, tamam. Çok önemli bilgi bu. Üniversite yönetimine şikayet edildiğini duyan Sungur, öğrencileri çeşitli sebepler göstererek dersten atmaya başlayınca, öğrenciler bu kez yardımcı doçent doktor Başak Sungur hakkında savcılığa din ve vicdan hürriyetiyle kişilik haklarına saldırı suçlamasıyla suç duyurusunda bulunurken, Yüksek Öğretim Kurulu'na da şikayet dilekçesi gönderdiler. Okula gitmişler, okul idaresine şikayet etmişler. Biz Müslümanız, içki bize haramdır, bunu içemeyiz ama bize baskı yapıyor, dersten geçirmem diyor. Okul idaresi geçirtirmiş. Bunlar da ne yapmışlar? 1 ay, 2 ay bu kadın bize düşmanlık ediyor. Derse sokmuyor, zayıf alacağız, dersten kalacağız, bir senemiz boşa gidecek. Ne yapalım? Savcılığa şikayette bulunmuşlar. Helal olsun kardeşlere. Sonra bir de YÖK'e, Yüksek Öğretim Kurumu'na şikayette bulunmuşlar. 2 tane önemli yer. Gastronomi bölümü başkanı Başak Sungur, 8 Mart 2016 günü 1. sınıf öğrencilerinin alkollü ve alkolsüz içecekler dersinde alkol olarak sınıfa getirdiği elindeki şarabı tatmalarını istedi. Getirmişler. Çay kardeş, kusura bakma, şimdi misal olarak vermem lazım. Böyle getiriyor alkolü. Tadın diyor bunu öğrencilere teker teker. Benim başıma geçseydi ben direkt kavga yapardım. Ayet hadis söylemezdim. Sapık. Alkol diye bir ders olabilir mi ya? Bu dersi nasıl bu üniversiteye koyarsınız kardeşim ya? Böyle boş bir şey olabilir mi? Bazı öğrenciler alkolü tatmak istemeyince Başak Sungur, alkol bir ilimdir. Ne hikmetli kadınmış be. Alkol bir ilimdir. Vallahi ben bu sözü ilk defa hayatım boyunca böyle aptalca bir söz duymadım. Hayatım boyunca bak, en duyduğum, bu ülkede en çok duyduğum aptalca söz, namaz kılmıyorum ama kalbim temizdir. En aptalca söz bu. Ama bu inanın ondan daha aptalca. Alkol bir ilimdir diyor ya. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, içki bütün kötülüklerin anasıdır. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Abla diyor ki alkol bir ilimdir. Hadi bakalım biz kime inanacağız? Hadi bakalım. Dini, vicdani kararlarınız beni ilgilendirmez. Tatmak zorundasınız. Sen Müslümanım falan deme diyor. Tatacaksın diyor bunu. Diyerek öğrencileri de dersten kovdu. Tatmıyorsan kovuyor. 28 Şubat dönemi geri geldi ya. O dönemleri hatırlıyorsun, 15 sene önce. Kara günler. İslam düşmanlarının başta olduğu günler. Bunun üzerine öğretmenden şikayetçi olan bir grup öğrenci bir dilekçe hazırlayarak Avrasya Üniversitesi yönetimine şikayette bulundu. Alta geçelim. Öğrenciler kendilerine yönelik baskıların sürmesi ve üniversite yönetiminin de soruna çare bulamaması üzerine bu kez konuyu adliyeye taşımaya karar verdi. Başak Sungur hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatları Yaşar Topal vasıtasıyla din ve vicdan hürriyetiyle kişilik haklarına saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan öğrenciler, daha sonra avukatları aracılığıyla Yüksek Öğretim Kurulu'na da şikayet dilekçesi gönderdiler. YÖK'ün üniversite yönetimini arayarak konuyu sorması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, doçent doktor Başak Sungur da üniversite yönetimine istifasını sunmak zorunda kaldı. Şimdi üniversite yönetimine baskı gelince hem YÖK'ten hem de savcılıktan ne yapıyorlar öğretmene? İstifanı ver diyor. Baskı yedim diyor. Seni idare ettim ama şimdi olay büyük mecralara taşındı. Baskı yedim, istifanı vereceksin diyor. Abla da tak istifayı vermiş. Alkollü içki gerginliği, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve şikayet dilekçesinde imzası olan 45 öğrenci arasında yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 2. sınıf öğrencisi Muhammed Bakır Arıcı. İsim bir yerden tanıdık geldi mi? Muhammed Bakır. Allah ondan razı olsun. Kimdir bu zat? 12 imamdan bir tanesidir. İmam Ali'den sonra Hasan, Hüseyin, ondan sonra Zeynel Abidin, Muhammed Bakır. 12 imam böyle devam ediyor. İsmini vermişler. Muhammed Bakır ismini vermişler mübareğe. Bu kardeşimiz de bu ismi vermişler. Kardeş de sağlam çıkmış. Bak hemen öğretmeni şikayet etmiş. Neden? İçki zorunluluğu yaptığı için. Alkol tattırma konusunda 20 öğrencinin mağdur olduğunu, ancak bölüm başkanlarından toplam 45 öğrencinin şikayetçi olduğunu hatırlattı. Arıcı, öncelikle suç duyurusunda bulunmamızın sebebi alkollü ve alkolsüz içecekler dersi var. Bu derste alkol içmek zorunlu değil ama baskı kurularak bize alkol içirilmeye çalışıldı. Kendisine alkol içmeyeceğimizi söyleyince bize elindeki şişeyi göstererek alkol tadımı yapacaksınız, yapmayacaksanız sınıfı terk edeceksiniz dedi. Sallıyor, şişeyi sallıyor. Sınıftan çıkarken tekrar geriye çağırarak, şimdi o anda paniklemiş, öğrenciler sınıfı terk ederken paniklemiş biraz, geriye çağırmış. Alkol bir ilimdir. Bunun dinle, siyasetle bir ilgisi yoktur. Bak ben size kızıyorum, sizin dininizle, siyasetle bir alakam yoktur diyor. Korktu şimdi, panik başladı. Sınıftan çıkarken tekrar geriye çağırarak, alkol bir ilimdir dedi. Beni sınıfıma giremezsiniz, benim sınıfıma giremezsiniz. Dini, vicdani kararlarınız beni ilgilendirmez. Bu ilimden tatmak zorundasınız. Bu bizim çok ağrımıza gitti diyor öğrenci. Bu bizim çok ağrımıza gitti. Bu konuda gerekli suç duyurusunu savcılığa ilettik. Aynı zamanda YÖKE'de gönderdik. Bölüm başkanını üniversite yönetimine şikayet etmelerinin ardından dersten atılmaya başladıklarını dile getiren Arıcı, okul yönetimi ilk başta böyle bir şey olmayacağına, daha sonra soruşturma açılacağını söylediler. Şikayet konusundan sonra bizi dersten dağıtmaya başlamıştı. Yaşadığımız baskıyı okul yönetimine iletmemize rağmen bize sürekli soruşturmanın devam ettiğini, okulun belli kararlar içerisinde hareket edebileceğini söyleyerek bizi geçiştirdiler. Olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen hiçbir yaptırımda bulunmadılar. Daha düne kadar da Başak Sungur Hanım sınavlarımıza girdi, ifadelerini kullandı. Bak, iman sahibi öğrenci dersten kalmak pahasına dininden taviz vermiyor. Aranızdan kaç tane çıkar böyle? Ya hocam kariyerimiz bozulmasın. Şimdi bir tatsak ne olur ya? Alalım sarhoş edecek kadar almıyoruz ki. Hemen şeytandan fetvayı da alın siz. Bir damla alın, öğretmenim çok güzelmiş deyin. Tak sınıftan hemen derse 10 puanı yazsın size. İman bu değil. İman orada lazım işte. Hayatında böyle durum başına 5-10 defa gelir. Bu durumlarda da kıvıramazsan, kurtaramazsan iman nerede? Ne yaptın imanı? Tesettürlü olduğum için ayrımcılık yapılıyordu. Bu da başka bir öğrenci. Aynı kadından şikayetçi. Demek ki bu kadın ya solcu, ya komünist, ya kemalist. İslam'a problemi var. Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinden Ebru Yılmaz da okulda öğrenci ayrımcılığı olduğunu söyleyerek, okulda öğrenci ayrımcılığı var. Ben tesettürlü bir öğrenciyim. Okulda tesettürlü olarak 3 kişiyiz. Ben ve arkadaşımdan eşarbımızın çıkartılması istendi. Diğer arkadaşlardan ise istenmedi. Benim devamsızlık sorunum olduğu için ben çıkartmak zorunda kaldım. Daha önce okul yönetimiyle konuştuğumuzda tesettürlü olarak derslere girebileceğimiz söylenmişti. Derslerde prosedüre göre hareket edilmiyor diye konuştu. Bak bu imtihanı kaybetti. Sınavdaydı. Devamsızlığı var diye bir bahane uydurdu ve başörtüsünü çözdü. Orada lazım sana başörtüsü. Belli bu, bak diğer öğrencilere problem yapmıyor. Oradaki 2-3 tanesine kafayı takmış. Savaşıyor sizinle. Mücadele edeceksiniz. Sınıfı içki içenler ve içmeyenler diye ikiye ayırmış. Öğrencilerin avukatı Yaşar Topal ise yaptığı açıklamada doçent doktor Başak Sungur 8 Mart tarihinde yaşanan olayın ardından 2 gün sonraki alkollü ve alkolsüz içecekler dersinde içki içenler ile içki içmeyenleri iki ayrı grup yapmış. Ne diyorlar bize bunlar? Bölüyorsunuz. İnsanları bölüyorsunuz. Biz mi bölüyoruz, siz mi bölüyorsunuz? İçki içmeyen Müslümanı alıyorsun, öbür tarafa koyuyorsun. Niye diğer öğrencilerin yanına koymuyorsun? Çünkü bölücüsünüz. İçki içenlere uygulama dersinde yemek yapma görevi verilirken, içmeyenlere temizlik görevi vererek içki içmeyenleri cezalandırma yoluna gitmiş. Bak içki içmiyorsan sana ne veriyor? Temizlik. Git etrafı temizle, mıntıka temizliği yap. Öbürlerine yemek yapma görevi. Müştekileri inancına göre ayrımcılığa tabi tutmuştur. Bu durumu itiraz eden öğrencileri tekrar dersten atmıştır. Müştekilerin dini inancından dolayı aşağılamış, ayrımcılığa tabi tutmuş, dersten atarak öğrenim haklarını engellemiştir. Öğrencilere kendi ideolojisini dayatmaya çalışmıştır. Öğrencilerimize sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ettik, dedi avukat. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nde arz edilen şikayet dilekçesi işleme alınmak yerine bu dilekçeyi değerlendirme yetkisi bulunmayan üniversitenin mütevelli heyeti başkanı, şikayetçi öğrencilerin şikayetlerini geri almaları için bizzat çeşitli girişimler sergilemiştir ifadelerini kullandı. O yönetimdeki insanlar ne yapıyor? Teker teker öğrencileri çağırıyor. Şikayetinizi geri alın. Problem büyümesin. Dersten kaldım. Kadın bana kafayı taktı. Kadın İslam düşmanı. Ne olacak bu? Şikayetinizi geri aldım. Üniversite, özel bir üniversite, adımız çıkar. Eğer haber olursa kötü olur. Tirajımız çok düşer. Dediler, bizi ikna etmeye çalıştılar. İkna odaları, 28 Şubat dönemindeki ikna odaları geri gelmiş. Bak, yeni haber bu. Rektör Hasan istifasını sundu, soruşturma devam ediyor. Avrasya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aşkın Hasan ise soruşturmanın sürdüğünü ve Doçent Doktor Sungur'un 7 Nisan Perşembe günü istifasını kendilerine sunduğunu belirterek, öğrenciler bize başvuru yaptı, biz de dilekçelerini aldık. Soruşturma başlattık, Başak Hanım da istifasını sundu, dedi. Baskılara dayanamamış, istifayı sunmuş. İslam ile, Müslümanlar ile, Allah'ın dini ile ve Allah'a tabi olan dindarlar ile savaşmayı bırakın. Bakın, daha dünyada Allah rezil eder. Ahiretini hiç konuşmuyorum. Öteki tarafta ne göreceksiniz? Şok olacaksınız, şok. Ama daha dünyadayken kariyerleriniz çizilir. Şimdi bunun kariyeri üstüne bir çizik geldi. Okuldan kovuldu, istifasını sundu. Öğrencileriyle problemli, içki içmeyi mecburi kıldığı için kariyerde bu yazacak. Bak, çizdirdin kariyeri. Değer miydi 3 kuruşluk menfaat için? İdeolojini pazarlamak için Allah'ın dinine hakaret etmeye değer miydi? Müslümanları aşağılamaya, bölmeye, ayrıştırmaya değer miydi? Allah Teala ülkemizdeki bütün ideolojistlerin hidayetini nasip etsin. Amin. Hepsini düzeltsin. Amin. Hepsini batıl olmayan, bozulmayan, tahriften korunmuş olan Kur'an'a ve Peygamber'in sünnetine tabi olmaya davet etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.